stycznia 2024 roku. Szczegóły w regulaminach promocji, kont, kart i kanałów elektronicznych, taryfie opłat i prowizji oraz słowniku usług reprezentatywnych dostępnych w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, niedziela, 29 października, jest 18. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Zarzut utrudniania śledztwa usłyszał 19-latek, który twierdził, że widział poszukiwanego Grzegorza Borysa. Manifestacje solidarności z Izraelem oraz narodem palestyńskim przeszły ulicami wielu miast Europy. Ponad 50 tysięcy ludzi zgromadziły zakończone dziś targi książki w Krakowie. 19-latek z Ełku, który zadzwonił na policję, twierdząc, że widział Grzegorza Borysa w okolicach Łężyc i ten miał mu grozić, dziś usłyszał zarzut utrudniania śledztwa. Prokurator zastosował wobec chłopaka dozór. Grozi mu do 5 lat więzienia. 19-latek zadzwonił na policję w piątek i przekazał fałszywe informacje na temat miejsca pobytu poszukiwanego. Na miejsce od razu skierowano funkcjonariuszy, którzy nie potwierdzili tego zgłoszenia. 44-letni Grzegorz Borys jest podejrzewany o zabójstwo 6-letniego syna. Niedziela jest 10. dniem poszukiwań. W Warszawie odbyła się demonstracja solidarności z ofiarami ataku Hamasu na Izrael. Żądano uwolnienia około 230 zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy. Przyjechaliśmy z Wrocławia, żeby stać wszystkimi Żydami na całym świecie, żeby powiedzieć, że państwo Izrael ma prawo się bronić w tych okrutnych okolicznościach, w jakich zostali zaatakowani. Chcemy wyrazić naszą solidarność. To, że wydarzyła się ogromna nieprawość i świat nie może stać obojętny. I chcemy powiedzieć też nie wszelkiemu terroryzmowi. Mamy świadomość, że giną po obydwu stronach ludzie. No niemniej jednak trzeba pamiętać, kto zaczął i w jak okrutny sposób. Z tego powodu tutaj jesteśmy. A jak można nie być? W mojej rodzinie z 20 osób dwie przeżyły Holokaust. To, co próbują, to jest to samo. Musimy się łączyć, jednoczyć, krzyczeć głośno, żeby nie pozwolić na to, co stało się już kiedyś nam tutaj 80 lat temu. Z kolei ulicami wielu miast Europy po raz kolejny przeszły demonstracje poparcia dla Palestyńczyków. W Londynie zgromadziło się ponad 70 tysięcy osób. W Madrycie pod hasłem nie dla barbarzyństwa, nie dla wojny, zawieszenie broni zgromadziło się ponad 30 tysięcy osób. Izrael powinien podjąć wszelkie możliwe kroki, by w czasie operacji wojskowej w Strefie Gazy rozróżniać pomiędzy bojownikami Hamasu a palestyńskimi cywilami, oświadczył doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego. Jake Sullivan dodał, że między innymi o tym przez telefon będzie dziś rozmawiał prezydent Joe Biden z premierem Benjaminem Netanyahu. Wraz z rosnącym bilansem ofiar w Strefie Gazy administracja prezydenta Bidena jest pod coraz większą presją, by dać do zrozumienia, że jej stanowcze poparcie dla Izraela nie oznacza całkowitej pochwały wszystkich działań tego państwa w zubożałej palestyńskiej półenklawie, ocenia agencja Reutera. Jak podały służby medyczne Strefy Gazy, w akcjach odwetowych Izraela zginęło co najmniej 8 tysięcy palestyńskich. Poznaliśmy laureatów nagród imienia Jana Rodowicza Anody. Honorowe wyróżnienie przyznane zostały po raz 11 z inicjatywy Muzeum Powstania Warszawskiego. Nagrody wręczono w trzech kategoriach: całokształt dokonań, akcja społeczna, inicjatywa, dzieło oraz wyjątkowy czyn. W kategorii wyjątkowy czyn nagrodę otrzymał Damian Duda, ratujący rannych żołnierzy i cywili podczas wojny na Ukrainie. Z chwilą, kiedy w piwnicach Bachmutu pomagaliśmy poszkodowanym i prawie z okrążenia próbowaliśmy ich wywieźć w miejsce bezpieczne, cały czas z tyłu głowy miałem sanitariuszki Powstania Warszawskiego, które w czasie powstania niosły pomoc. W kategorii całokształt dokonań nagrodę odebrał Wojciech Kowalczyk, który jako osoba niepełnosprawna angażuje się w akcje mające na celu pomoc osobom niepełnosprawnym. Dużą radość mi daje spotkanie z drugim człowiekiem, poznanie drugiego człowieka daje nowe inspiracje do działania. W kategorii akcja społeczna wyróżniona została Agnieszka Sikora, założycielka Fundacji Po Drugie, która stworzyła pierwszy i jedyny jak na razie w Polsce dom dla młodych osób dotkniętych bezdomnością. Witold Banach, Polskie Radio. Jan Rodowicz Anoda to legendarny żołnierz batalionu Zośka, uczestnik akcji pod Arsenałem. W Krakowie zakończyły się 26. targi książki. Przez 4 dni nowości wydawnicze w hali Expo prezentowało blisko 500 wystawców. Frekwencja przekroczyła 50 tysięcy osób, powiedziała prezes targów Grażyna Grabowska. Zmienił się sposób odwiedzania targów. Dawniej ludzie przychodzili na targi, kupowali książki te, które chcieli, spotkali się z autorem i wychodzili.

Nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie ważne. Od teraz na Allegro tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny lub zwrot 150% różnicy. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy, to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. 10 minut po godzinie 18. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór, bo ciemno za oknami. Po drodze z trójką, tak nazywa się ten program, czyli motoryzacyjne, niedzielne popołudnie. Dziś no nie tyle wyjazdy i powroty weekendowe, ale bardziej wyjazdy na cmentarze, bo to przecież jedna z ostatnich szans na uporządkowanie grobów naszych najbliższych. No i taka próba generalna przed tym, co będzie się działo w najbliższą środę. Witold Lazar, u nas jak zawsze utrudnienia w ruchu, o tym, co dzieje się na głównych krajowych szlakach, no i oczywiście w pogodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polskiego Radia. 18 minut po godzinie 18. Imieniny godziny i proszę Państwa, przechodzimy do raportów z regionów. Na początek przenosimy się tam, gdzie dziś pogoda najskuteczniej dawała się wszystkim we znaki od samego rana. Czy jeszcze się daje o tym Adam Wosik, Polskie Radio Szczecin. Dzień dobry. Dobry wieczór, taka pora, wieczór, że już ciemno, tak, za oknem ciemność, widzę, jak mawiał klasyk, rzeczywiście od rana padało dość intensywnie, około południa nam się zaczęło wypogadzać, mówiąc obrazowo, ale to wypogadzanie tylko takie trochę oszukane, ponieważ chmurki na niebie były dalej, ale z nic z nich nie leciało. Kolejna chmura idzie od strony niemieckiej w kierunku Pomorza Zachodniego, pojawi się za godzinę, dwie, na razie jest sucho i trzymajmy kciuki, żeby tak było przez najbliższe kilkanaście, może kilkadziesiąt godzin. To, co istotne, wspomniałeś o tym, że rzeczywiście wokół cmentarzy spore kolejki pojazdów, w Szczecinie również, ale na Pomorzu Zachodnim i na ziemi lubuskiej to nie jest największy kłopot. Największy problem nadal niestety to jest przebicie się od Polski w kierunku Niemiec, bo tutaj kontrole niemieckie intensywne i uwaga, największy problem w okolicach Świecka i Słubic. Jak próbujemy od strony Słubic pojechać w kierunku Frankfurtu, droga krajowa nr 29, ta kolejka ma 2 kilometry, część kierowców ucieka z tego przejścia, jedzie nieco na południe w kierunku Świecka. No i niespodzianka przykra, ponieważ tutaj autostrada A2 od strony Świecka w kierunku Niemiec 4 kilometry. Niestety 4 kilometry. Dużo łatwiej Kostrzyn nad Odrą, więc jeśli ktoś chce szybko i sprawnie dostać się na stronę niemiecką, zachęcamy, aby jednak skorzystał z przejścia granicznego w Kostrzynie. Tutaj droga krajowa numer 22, tylko kilkusetmetrowy zator, kilkusetmetrowy korek. Jak mówiłem, to jest największy problem nie tylko dziś, ale on jest nawarstwiający się od kilku tygodni. No i jak będzie dalej, pewnie w kolejnych serwisach motoryzacyjnych, drogowych będziemy o tym informować. Informował Adam Wosik, Polskie Radio Szczecin. Dziękuję bardzo. Szczecina, z Pomorza Zachodniego przenosimy się do centralnej Polski, konkretnie do Kielc. Tu oczywiście droga Kraków-Warszawa, popularna siódemka, drogi w kierunku południowo-wschodnim. Jakub Rożek zna sytuację w tym regionie kraju. Dzień dobry, dobry wieczór. Na drodze krajowej numer 42 w miejscowości Gustaw między Radomskiem a Końskimi potrącony został rowerzysta. Na miejscu pracują służby i wprowadzony został ruch wahadłowy. Utrudnienie może potrwać do 19. Na najważniejszej trasie u nas, czyli ekspresowej S7, musimy uważać w miejscowości Gust między węzłami Zalezianka i Barcza na odcinku Skarżysko-Kielce. Tam wyłączona jest jezdnia do Krakowa, a po drugiej nitce ruch odbywa się w obu kierunkach na długości około 1 km i jest spowolnienie. To wszystko spowodowane jest remontem estakady w miejscowości Gust. W samych Kielcach dość ciasno jest na ulicy Łódzkiej, miejskim fragmencie drogi krajowej numer 74, od strony zachodniej, czyli Sulejowa. Jak zwykle postoimy kilka minut na drodze krajowej numer 74, tuż przed Kielcami, jadąc od strony Opatowa. Tam jest 4-kilometrowy odcinkowy pomiar prędkości i ze względu na spore natężenie ruchu samochody poruszają się znacznie wolniej niż dozwolone 50 km na godzinę. A wszystko wyhamowuje również rondo w podkieleckiej Cedzynie i trzeba poczekać, aby je pokonać. Jedźmy ostrożnie, szerokiej drogi. Życzył Jakub Rożek, Polskie Radio Kielce. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, sytuację wokół cmentarzy i to, co dzieje się w związku z nadchodzącym świętem, tym tematem zajmiemy się szerzej już niebawem. Nie pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie. Ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam cię jak wolny ptak. Na cztery strony świata leć nie pierwszy raz. Nie jestem wszystkim, czego chcesz. O, nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez, kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię. Dam ci dobrą radę, zdrady ukryć chcesz. Najpierw lepiej kłamać na program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z trójką. W pół do siódmej na wszystkich zegarach w Polsce, proszę Państwa, rozpoczął się intensywny okres na polskich drogach. Jest on oczywiście związany ze zbliżającym się świętem wszystkich świętych. Wokół największych nekropolii wprowadzone zostały już pierwsze zmiany w organizacji ruchu. Jest też i więcej policyjnych patroli. O szczegółach teraz Paweł Turski. Choć policyjna akcja Wszystkich Świętych rozpocznie się we wtorek, to już od piątku policjanci prowadzą wzmożone kontrole na drogach. O tym, na co na służbie będą zwracać uwagę funkcjonariusze drogówki, mówi nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Będą w szczególności reagować na wykroczenia, które stanowią główne przyczyny wypadków, przekraczanie dozwolonych limitów prędkości. Zwrócimy również szczególną uwagę na stan trzeźwości i stan psychofizyczny kierujących pojazdami, a także na nieprawidłowe zachowania kierujących samochodami wobec pieszych. Policyjna akcja Wszystkich Świętych potrwa do czwartku 2 listopada. Wzmożonych kontroli możemy się jednak spodziewać aż do niedzieli 5 listopada. W nadchodzącym tygodniu, czyli już od jutra, intensywne kontrole zapowiada także Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Na ulicach pojawią się nowoczesne, nieoznakowane samochody wyposażone w specjalistyczny sprzęt, mówi Główny Inspektor Transportu Drogowego Gajadur. W chwili obecnej mamy 29 nowych pojazdów. Część z nich wyposażona jest w wideorejestratory, część w ręczne mierniki prędkości. I te pojazdy będą służyły do tego, aby dyscyplinować kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego, którzy jeżdżą brawurowo. Jadąc na groby bliskich, z samochodu powinniśmy korzystać tylko na dłuższych trasach, dodają policjanci oraz urzędnicy. W każdym większym mieście nie tylko uruchamiane są specjalne cmentarne linie autobusowe, lecz także zmianie ulega organizacja ruchu. Od soboty nowe zasady obowiązują już w rejonie dwóch stołecznych cmentarzy, Brudnowskiego i Północnego, mówi Grzegorz Jankowski, zastępca naczelnika w dziale zarządzania ruchem drogowym miasta stołecznego Warszawy. Ta organizacja ruchu jest dedykowana dowozowi autobusami mieszkańców i gości do cmentarzy. Zamykamy ulicę, dopuszczając ruch komunikacji zbiorowej. Jak najbliżej wejść do cmentarzy się da. Dziś zamknięte są ulice Świętego Wincentego od Ronda Żaba do Matki Teresy z Kalkuty oraz Wólczyńska od Arkuszowej do Wójcickiego. 1 listopada zamknięta będzie także m.in. Powązkowska od Okopowej aż do samej trasy AK. Podobne zamknięcia planują także wokół nekropolii inne miasta. Naprawdę warto wybrać transport publiczny. Ten u nas na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będzie 1 listopada bezpłatny, mówi dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego Małgorzata Gutowska. Warto również rozważyć skorzystanie z autobusu, tramwaju, trolejbusu, z tego względu, że przy cmentarzach na parkingach jest zawsze duży ruch i zawsze brakuje miejsc parkingowych. Darmowa komunikacja miejska 1 listopada będzie obowiązywać także w Toruniu czy w Białymstoku. No, inne miasta na razie nie zdecydowały się na taki ruch, na darmową komunikację miejską. Jeśli będą, zdecydują się na to, jeśli będą oferować bezpłatny transport, na pewno będziemy Państwa o tym w Trójce informować. Tak czy inaczej, problem z zaparkowaniem przed nekropolią, nie ukrywajmy, wszędzie będzie jednak mniej więcej taki sam. Tak jest co roku. Może więc warto wybrać jednak ten publiczny transport, transport zbiorowy? Tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with her hands. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And a voice in his rang like the angels sing. Tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And our voices rang like the angels sing. Danced on into the night. And we danced on into the night.

19,5 minuty dzieli nas od godziny 19 w audycji Po Drodze z Trójką. U nas teraz kolejna porcja raportów z regionów. Na początek tej sesji Pomorze. Filip Jędruch. Dobry wieczór z Pomorza. Cały czas odczuwamy reperkusje wypadku na drodze krajowej numer 20 między Żukowem a Kościerzyną. Na wysokości Babiego Dołu doszło do zderzenia czołowego dwóch pojazdów. 6 osób transportowano do szpitala. Wprowadzono ruch wahadłowy. Dodatkowo możliwe są objazdy z Kościerzyny przez Egiertowo do Kartuz, a z Żukowa przez Skarszewo. To na pewno najpoważniejsza sytuacja, chociaż warto wspomnieć jeszcze o dziku, który został przejechany na obwodnicy. To przy weźle Karczemki w kierunku Łodzi. Proszę mieć to na uwadze, bo jest już ciemno. Trasa kaszubska przejezdna, obwodnica i autostrada także, chociaż jadąc autostradą w kierunku Gdańska trzeba mieć na uwadze, że węzeł Swarożyn jest przebudowywany, tutaj nie zjedziemy ani nie wjedziemy. Jeśli chodzi o przyszłe utrudnienia, można spodziewać się dwudniowej reorganizacji na węźle Gdańsk Południe. Od jutra czasowa organizacja ruchu od 8 do 16 zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu w kierunku Gdyni. Zamknięty zostanie lewy pas i tak samo 31 października, tylko tutaj w godzinach od 7.30 do 12.00. 1 listopada droga krajowa nr 22 na odcinku Chojnice-Czersk na wszystkich czasowych organizacjach ruchu odbywać się będzie ręczne kierowanie ruchem. Wszystkiego dobrego, proszę jechać ostrożnie. Dziękujemy, to z Pomorza, konkretnie z Gdańska, Filip Jędruch. Przenosimy się teraz na południe naszego kraju, a konkretnie na Podkarpacie. Proszę Państwa, co się dzieje w tym regionie naszego kraju, bo to drogi w kierunku granicy z Ukrainą, oczywiście o tym Szymon Taranda. Zablokowana jest autostrada A4 w miejscowości Kozodrza w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Po godzinie 17 na pasie w kierunku Rzeszowa zderzyły się 3 samochody osobowe. Ranna została jedna osoba. Dla samochodów osobowych objazd zorganizowano przez węzeł Dębica Wschód na drogę krajową nr 94 do węzła Sędziszów. Dla samochodów ciężarowych objazd przez węzeł Dębica Wschód na drogę krajową 94 do węzła Świlcza S19, a następnie węzeł Rzeszów Zachód. Jest też kilka miejsc, w których musimy przygotować się na dłuższy postój. W stolicy województwa na ulicy Lubelskiej i dalej w miejscowości Trzebownisko z powodu remontów zorganizowano ruch wahadłowy. Jest sygnalizacja świetlna i jeśli trafimy na czerwone, musimy kilka minut poczekać. Korki także w okolicach cmentarzy Pobitno i Wilkowyja. Najgorzej jest na krajowej 94 w okolicach skrzyżowania z Cienistą aż do ronda Pobitno. Kilka minut do czasu przejazdu trzeba doliczyć na wszystkich dojazdach do tego ronda. Kierowcy na Podkarpaciu muszą też uważać na silne boczne podmuchy wiatru. Na południu regionu, zwłaszcza w Bieszczadach, jest ślisko, a wszystko przez przelotne opady deszczu i zalegające na wielu jezdniach liście. Na przejściach granicznych z Ukrainą samochody osobowe odprawiane są na bieżąco, jedynie w Medyce muszą czekać na odprawę godzinę, a ciężarówki na wyjazd z kraju czekają w Korczowej 26 godzin, w Medyce 6 godzin, a w Krościenku 3 godziny. I o tym Szymon Taranda, Polskie Radio Rzeszów. Dziękujemy bardzo. Po drodze z Trójką za 16 minut 19. Maybe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 8 minut 19, proszę Państwa, lada moment rozpocznie się akcja Znicz. Mówiliśmy o tym przed chwilą w Po drodze z Trójką. To największa akcja policyjna w czasie całego roku. Stąd i kontakt z funkcjonariuszami może być częstszy. Zapytano policjantów drogówki, czego nie lubią słyszeć od kierowców podczas kontroli. Lista tekstów jest długa. Nie macie ważniejszych spraw do roboty. Powinniście łapać prawdziwych przestępców. Nigdy was nie ma, jak jesteście naprawdę potrzebni. wszyscy tutaj tak jeżdżą, nie przyjmę mandatu, bo staliście w krzakach. Tu może słowo wyjaśnienia. No rzeczywiście kiedyś istniało takie zarządzenie komendanta głównego zalecające, żeby radiowóz podczas kontroli stał w widocznym miejscu. Dawno i nieprawda nie ma takiego przepisu. No i nieśmiertelne chyba. Panie władzo, może się jakoś dogadamy. W wielu przypadkach o wysokości kary za wykroczenie dosyć swobodnie rzeczywiście decyduje policjant. Jeżeli się nie zgadzamy z funkcjonariuszem, kłótnia nie ma sensu. Na spokojnie można odmówić przyjęcia mandatu, choć to bardzo przeciągnie sprawę i czasami bywa ryzykowne. Policjant też człowiek i to wykonujący dość stresującą pracę. Lepiej nie testować jego cierpliwości czy poczucia humoru na przykład. Niepisana zasada jest taka, że na ulgowe traktowanie można liczyć głównie w przypadku drobniejszych wykroczeń, kiedy nie ma dużego zagrożenia bezpieczeństwa, w przypadku których mandaty nakładane były głównie w celach fiskalnych i statystycznych dla zasilenia budżetu i wyrobiania nieoficjalnych norm, a nie w celach wychowawczych. Więc spokojnie, z kulturą i spokojem. To make a move, I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down myself, counting up. Autopromocja. Sofokles, Antygona.